Files nemen af. Er staat nog 150 kilometer verspreid over het hele land. Grootste knelpunt is nog steeds de regio Eindhoven. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide, staat 13 kilometer. 25 minuten vertraging heb je daar. Ook op de parallelbaan de Randweg N2. Dan de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Driebergen en Houten-Oost nog een kwartier extra. En de A67 Venlo-Eindhoven, die is voorlopig dicht tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Vrachtwagens staan een lading slachtafval verloren. Omrijden doe je het beste langs Roermond over de A73 en de A2. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Woensdagavond 15 maart is een historische avond geworden in de geschiedenis van de Nederlandse politiek. En dan BBB, de grote winnaar van de avond, komt binnen met 15 zetels. Mevrouw van der Plas, kunt u dit geloven? Oh ja, dit is echt niet waar. De boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas is de grote winnaar geworden van de Provinciale Statenverkiezingen. De afgelopen weken probeerde ik met Julia Wouters en Raymond Mens in de podcast De Spin Doctors de spins en frames in campagnetijd te ontrafelen. Nu de kiezer gesproken heeft, ga ik dat ook hier op de radio doen. Want wat zegt deze overwinning van de boer-burgerbeweging over de stand van het land en de campagnes die zijn gevoerd? Ja, even voor de luisteraars, Julia. Jij was 12 jaar lang de rechterhand van PvdA-minister Lodewijk Asscher. En Raymond, jij was van 2017 tot 2019 campagnes tegen bij de VVD. Dat iedereen dat weet. Goed dat jullie er zijn. Hartelijk welkom. Kleine oogjes. Ja, een beetje wel. Ik heb het diep in de nacht gekeken. Maar vooral ook, en dat vind ik ook leuk, omdat het ontzettend spannend was. Hè? Er gebeurde ook echt iets. Ja. Jij hebt ook kleine oogjes, Julia. Ja. Ik heb ze nog met make-up een beetje proberen te liften. Maar heeft niet geholpen. We gaan naar gisteravond. Mevrouw van der Plas, kunt u dit geloven? Oh ja, dit is echt niet waar. Van 13,3 naar 12,8. Dat is niet de winst die we wilden. Dit is een buitengewoon bittere pil. Gaan we linksom of gaan we rechtsom? Het lijkt dat we een zetel bij hebben gevonden. Daar ben ik heel... Ja, was je toch nog verrast, Raymond? Jazeker. Kijk, er wordt altijd in de politiek gezegd, peilingen zijn palingen. Maar die peilingen kloppen vaak natuurlijk wel en geven in ieder geval een goede richting aan. Dus je weet, BBB gaat het goed doen. En je zag het ook gisteren bij die eerste exit polls. Hè, dan gaan ze al die partijen af. En dan, mijn vriend spreekt geen Nederlands, maar die kon heel goed volgen als alles op rood staat. Dat er één iemand heel groot op groen moest gaan staan. Maar dat het dan nog zo groot werd, ook in Noord-Holland bijvoorbeeld, maar in alle provincies eigenlijk wel. Er is natuurlijk een monsterzegen, dat vat niet eens goed samen wat hier is gebeurd. En ja, ik ben vooral ook een liefhebber van het hele spel. Dus ik heb er ook van genoten, moet ik zeggen. Ja. Want er gebeurde echt iets. Ja, Julia, grote verrassing voor jou? Dat is altijd achteraf makkelijk om het naar jezelf toe te redeneren. Maar je ziet gewoon, er komt een dynamiek in zo'n campagne. En die is dan onhoudbaar. Dus Caroline van der Plas was niet van het scherm af te branden. He, ook als je je televisie uitzette, zag je nog zo dat silhouet van haar op je scherm. Ik weet het niet hoor, of ze er nou zoveel was, veel meer was dan de anderen. Misschien niet. Bijvoorbeeld niet. Nee, misschien was ze er niet eens zoveel meer dan anderen. Maar ze mocht wel altijd één vraag beantwoorden en die was... U gaat heel goed in de peilingen. Okay, hoe denkt u dat zelf dan, komt? Ja. En spiegelbeeldig het geval voor Wopke Hoekstra. Die mocht elke keer weer uitleggen waarom hij zelf dacht dat het zo slecht ging. En of hij wilde aftreden. En dan weet je, dat heeft dus een eigen effect. Dynamiek. Ja, dat krijgt zijn eigen dynamiek. En dan de mensen die misschien nog dachten om wel op het CDA te stemmen, die denken, ja, ik lijk wel gek. Als ik dat nog doe. Ja, dan hoor ik er niet meer bij. Jij viel op dat bij de bijeenkomst van de Boer-Burgerbeweging gisteravond een heel andere beeldregie was dan bij andere partijen. Wat zag je? Nou, kijk, ik weet niet wie dat ooit bedacht heeft, maar hoe het hoort, hoe we het gewend zijn, is dat de voorman of voorvrouw die wacht ergens in een zaaltje tot het precies het goede moment dat na de eerste exit polls, dan komt er als het tegenvalt eerst iemand anders. En op een gegeven moment dan moet je dus zelf, of je wacht net tot de zaal opgezweept genoeg is om je overwinning te komen claimen. Dan kom je één keer, dan heb je daar een knalspeech. En dan ben je altijd weer weg. In je binnenzak het valt mee of het valt tegen speech zitten. En dan ben je weer weg. Doe je nog een rondje pers. Er is allemaal heel goed over nagedacht. Heel goed. Caroline van der Plas, die staat er altijd op voor. Dat ze is natuurlijk zelf communicatie-expert, maar ze heeft geen spindokter of woordvoerder. Zij was gewoon de hele avond in dat zaaltje aanwezig. En zelfs als ze even buiten een sigaretje ging roken, dan ging die hele horde media met haar mee. En ze bleef dus maar ook babbelen. Zie je vandaag ook, hè? Want dan zitten al die partijleiders in hun fractiekamer taart aan te snijden. Wat doet zij? Zij laat haar zoon overkomen en die is lekker gebakken eitje aan het maken. Want als je toch een beetje veel gedronken hebt, dan is het lekker om een beetje een broodje ei te eten. Dus dat doet ze gewoon ontzettend slim. En het leuke is, ik geloof het ook nog namelijk, dat het jij zegt slim en handig. Is het niet gewoon authentiek? Is het niet gewoon wie ze is? Ook zo'n avond als gisteravond dat ze gewoon denkt, nou ja, ik ga er gewoon staan, ik zie het wel. Ja, ik denk in haar geval is het succes dat het beide is. Dus ik geloof het ook echt dat zij zo is. Maar je gaat me ook niet wijsmaken dat helemaal nergens over nagedacht is. En dat zeg ik niet als iets negatiefs, dat is alleen maar positief. Ja. Er wordt over nagedacht. En ook hier denkt zij wel degelijk over na. En dat is alleen maar toe. We gaan dat vragen aan iemand die het kan weten. Want de boodschap van de BBB-campagne is mede gevormd door de campagneleider van die partij. Dat is Henk Vermeer. Goedenavond, meneer Vermeer. Ja, goedenavond. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ook namens ons. Ook namens de spindokters hier. Wat was het geheim van uw campagne? Ik denk dat wij campagne met ons hart gevoerd hebben. Ik denk dat dat het grootste verschil is met de andere campagne. En wat betekent dat? Dat wij gewoon echt vanuit de inhoud onze campagne neergezet hebben en ons niet bezighouden hebben met de rest. Nou, niet bezighouden met de rest. Ik heb mevrouw Van der Plas wel degelijk horen vragen om een debat met de minister-president bijvoorbeeld. Nee, dat hebben we pas gedaan op het moment dat hij zei dat hij wel wilde, maar geen tijd had. Ja, en toen zei zij, dan maken we tijd. Ja, natuurlijk. Dat was een cadeautje. Die hadden we niet ingepland. Wat was een cadeautje dat hij dat niet wilde? Ja, natuurlijk, ja. Hoezo? Nou, kijk, hij wilde natuurlijk, ze hadden heel mooi bedacht, en dat werd tijdens het NOS-debat werd het natuurlijk pijnlijk duidelijk. Toen Adje Kuiken en Mark Rutte tegenover elkaar stonden en Adje Kuiken niet wilde of durfde te zeggen dat de tijd van Mark Rutte voorbij was. Ja, dat hij weg moest. En op dat moment werd het gewoon duidelijk, deze twee campagneteams hebben gewoon met elkaar een campagne bedacht. Doen net alsof er een tegenstelling is tussen een linkse wolk en de VVD. En terwijl zij op het slagveld daarmee bezig waren, hebben wij denk ik aan de achterkant een kamp leeggeroofd, zeg maar. Aan de achterkant het kamp leeggeroofd. Maar hoe doe je dat? Hoe hou je dat kamp leeg dan? Nou, omdat wij gewoon ons eigen positieve verhaal verteld hebben. En niet van die rare spotjes over mensen die geweld aan het plegen zijn. En zeggen dat die mensen gaan stemmen. En dat je daar iets tegenover moet zetten. Of nog erger. Gewoon zaken, billboards plaatsen over JSF-vliegtuigen. En met welk doel in provinciale statenverkiezingen? Is dat de bedoeling, iedere provincie zijn eigen JSF? Of wat was het doel? Ja. Maar u bent nu heel negatief over de andere campagnes vooral? Nee, ik wil eigenlijk daarmee uitdrukken hoe, zeg maar, vanuit communicatieperspectief als campagneleider, dat ik gewoon niet snapte wat ze aan het doen waren. Oké. En wat wij gedaan hebben is gewoon vanaf het begin, we hebben vastgesteld, wij willen een positieve campagne voeren. En dat doen we vanuit onze kernwaardes, dat het glas altijd halfvol is. Daarom hebben we ook de campagneslogan bedacht, iedere dag beter, beter. En daarmee wilden we ook ons natuurlijk een duidelijke boodschap afgeven. Wij worden geframed als een partij die voor stilstand is, of die conservatief is en alles bij het oude wil laten. Dat is gewoon pure frame, want er wordt ons bijna nooit gevraagd welke plannen we dan wel hebben om zaken te veranderen. Met name als het gaat om stikstof, is dat aan mevrouw Van der Plas wel gevraagd? Ja, en daar hebben we dus met een initiatiefnota, maar vervolgens dan wordt het weer puntjes uitgehaald waarvan ze zeggen, ja, dat kan niet en dat soort zaken. Halvering van de natuurgebieden? Ja, wat er helemaal niet in stond. Halvering van het aantal natuurgebieden. Dus niet van de hectares, van het oppervlakte. Ja, dat is wat anders, zegt u. Dus dat zijn allemaal frames. En dat gaf ons elke keer wel de kans om uit te leggen wat we wel wilden. En ik denk dat wij hebben laten zien met onze campagne dat we hebben positief ingestoken, gewoon onze eigen lijnen gevolgd. Mensen, dat is mijn beoordeling daarvan. Maar misschien kijken jullie daar anders tegen. Jullie hebben auto's. Nou, ik geloof ook heel erg dat mensen willen een reden hebben om te stemmen. Dus als je je nou afvraagt, bijvoorbeeld, waarom doet de SP het elke keer slecht? Die hebben altijd een campagne die helemaal berust op wat er allemaal missen is en wat andere partijen verkeerd doet. En dan kunnen mensen daar heel erg mee eens zijn, maar ze gaan niet stemmen. En wat je nu ziet is dat na historisch lage opkomsten hebben we nu juist weer een hoge opkomst. En dat komt omdat mensen zijn inderdaad gaan stemmen. Je moet mensen hoop geven. En dat willen partijen, alle partijen, maar niet tussen de oren krijgen. Die blijven altijd wijzen op gevaren en wat er altijd wel slecht is. Dus dat heeft de BBB goed gedaan? Heel goed gedaan. Ja, je moet hoop hebben. Ja. Raymond, nog een vraag aan meneer Vermeer? Hoe die het gevierd heeft. Hoe heeft u het gevierd, meneer Vermeer? Nou, ik heb 1 glaasje bier gedronken. Oh. Want ik vind als campagneleider en ik voel me altijd erg verantwoordelijk. Ik kan pas genieten als iedereen naar huis is en alles veilig verlopen is en goed verlopen is. En vervolgens zijn wij alweer verder, want we hebben natuurlijk de laatste jaren die hele organisatie opgebouwd naar dit punt toe. Mm. En voor de rest waren wij gisteravond eigenlijk alweer bezig en vanmorgen vroeg met coalitievormingen in de verschillende provincies. Ja. En zoals het er nu uitziet zijn we in 11 of misschien wel 12 provincies de grootste. Dus daar moeten we overal de lead nemen. En daar was ik alweer mee bezig. Precies, u moest aan de slag. Ik begreep dat op allerlei plekken in het land omgekeerde vlaggen vandaag terug zijn omgekeerd. Dus nu weer hangen zoals ze horen. Was dat een idee van jullie of is dat spontaan gebeurd? Nee, dat is spontaan gebeurd. En dat drukt precies uit wat net gezegd werd over die hoop. Nou ja, oké. Okay. Dus, dat werd ook echt verteld door die mensen. We hebben weer hoop. En daarom kan de noodvlag die kan weer normaal gehangen worden. Oké, nou laten we hopen dat het zo blijft. Hartelijk dank, Henk Vermeer, campagneleider van de Boer-Burgerbeweging. We hebben het veel over ze gehad in de campagne ook. Enorme zegen. Wat ik me ook afvraag, is het nou echt allemaal heel slim campagne-trucs of handelingen geweest? Of hebben zij gewoon heel goed een sentiment aangevoeld, dat aangeraakt en gaat het dan bijna vanzelf? Ja, maar het een heeft met het ander te maken natuurlijk. Kijk, wij hebben het heel vaak over medialogica ook gehad. Hè? Dat heeft Julia net gezegd. Het is natuurlijk fijn als je continu de vraag krijgt van waarom bent u zo succesvol? In plaats van nou, wat is uw geheim? Gaat u aftreden als partijleider, zoals Wopke Hoekstra dat had? Zij komt ook uit de communicatie, dus zij weet heel goed met campagne technieken wel wat ze doet, maar tegelijkertijd wat natuurlijk begon als een partij die het opnam voor de boeren in het hele stikstofdebat, daar is een veel breder gevoel aan gaan hangen van zij in Den Haag bepalen het maar. En wij bijvoorbeeld in de Achterhoek kijken er anders tegenaan, maar je ziet ook dat ze in grote steden bijvoorbeeld heel veel stemmen hebben gehaald. 5% dus een soort, in Amsterdam? Ja, dus een soort in Amsterdam notabene. Ja, een breed gevoel van wat eigenlijk ook mevrouw van der Plas gisteravond zei, het gaat over buslijnen bijvoorbeeld in kleine dorpen. Het gaat erover dat kleine dorpen ook recht hebben om in ieder geval een aanspreekpunt als het om de politie gaat. Maar dat sentiment hebben ze aangevoeld en benoemd, maar daaromheen heb ik ze niet heel rare dingen zien doen, Julia. Over linkse wolken en tweestrijden. Ik ben toen betrokken geweest bij zo'n rebranding project van de PvdA en de lessen die daarin zijn, is geef mensen hoop en een verlangen naar iets moois. Vertel ze wat je wel wil in plaats van wat je niet wil. Ga niet zitten hakketak om zeggen wat de ander verkeerd doet. Maar de Haagse dynamiek is een andere. Dus hoewel je weet dat mensen enthousiasmeert, mensen houden niet van politiek en politici. Ze willen eigenlijk dat je samenwerkt en goede voorstellen hebt en naar mensen luistert. En dat is heel erg vanaf het allereerste begin Caroline van der Plassen strategie geweest. Ja. Dat zal ze vast ook ergens onderzocht, gezien, gelezen hebben dat het zo werkt. Want ook hebben zij over die avond, het was allemaal chaotisch. Ja. En ook toen ze dan haar live speech moment, dat je dan geschakeld wordt om in de live uitzending, was en dan ze denkt, oké, nu moet je dus je speech houden, duurde echt tot de helft, tot mensen in de zaal door hadden dat er iets gaande was. Okay. Ze waren niet zomaar, ze zei, het is niet normaal, het is niet normaal. Maar het is wel normaal, wij zijn normale mensen. En dat is natuurlijk het frame wat Caroline zich opgeplakt heeft. Weet je, ze had natuurlijk ook kunnen denken, dat haar, dat ziet er toch eigenlijk niet uit. En ik moet wat afvallen. En ik moet maar eens naar een kledingadviseur. Ja, wel omdat ze echt te dik aan het worden is. Als in ongezond. Maar ik bedoel, dat was niet voor de campagne, zeg je. Ik denk dat normale campagnestrategie was om haar zo snel mogelijk, zo standaard mogelijk eruit te laten zien. Om zo acceptabel mogelijk voor mensen te maken. Dat heeft ze niet gedaan. Kijk, we hebben natuurlijk eerder in de podcast gezegd, daar zijn we het allemaal over eens, dat het gewoon een ontzettend leuke vrouw is. Hè. Wij zouden er allemaal in feite op kunnen stemmen, omdat ze heel erg authentiek is en gewoon een leuke dame. Maar ze heeft ook, dat vind ik heel goed dat ze dat heeft gedaan, je zag heel veel debatten bijvoorbeeld, hè, dat ze ontzettend rustig bleef. En zei van, we gaan elkaar toch even rustig laten. En gewoon even rustig respect voor elkaar. Ja. Ieder zijn punt laten maken. En daardoor heeft ze ervoor gezorgd dat ze ook door geen enkele andere partij echt als een soort vijand kon worden afgeschilderd. Je kon als VVD... D66, die noemde haar de BBB de tegenkrachten die gestopt moesten worden. Ja, inhoudelijk. Maar er werd niet gezegd à la Thierry Baudet of Geert Wilders in het verleden van als we deze mevrouw toch de sleutels geven, pas op mensen. Nee. Dat beeld, dat zouden sommige partijen misschien wel willen schetsen richting haar, maar dat kunnen ze niet, omdat zij daar geen enkele aanleiding voor heeft gegeven. Nee. Jij zag vandaag in Flevoland allemaal vlaggen hangen, maar dan van de Boer-Burgerbeweging, begreep ik? Nee, ik was onder de indruk, ik reed dus de provincie in en daar zag ik overal al die stickers vanochtend met bedankt. Oké, dat hing er ook alweer. Ja, dus er zit wel een organisatie over. Ik hou wel mijn hart vast hoor, want Caroline van der Plas is een fantastische, leuke vrouw. Ze heeft het allemaal goed gedaan. En je kan ontzettend lang je voorbereiden en cursussen en trainingen volgen. Maar de dynamiek van besturen en hoe je een ambtenarenapparaat... En hoe je conflicten binnen je fractie gaat managen. Dat is echt heel ingewikkeld. En ze zijn veel groter geworden dan iemand ooit had durven dromen. Dus er zit ook bij hun een hele hoop schroot daar onderaan die lijst. Dat nu opeens een plek krijgt. Ja. Wat ook begint is voetbal. In de Kuip trapt Feyenoord af voor de return tegen Shakhtar Donetsk in de Europa League. Armand Afsaroglu is erbij. Een Europese avondje in de Kuip. Armand, wat staat er op het spel? Plek in de kwartfinale van de Europa League. Dus een plek bij de laatste acht. Dat zou voor Feyenoord toch een unicum zijn. In de Europa League lukte het de ploeg nog nooit. Het toernooi bestaat nu zo'n 15 jaar. En Feyenoord won het verleden natuurlijk wel eens de UEFA Cup in 2002. Maar sinds dit toernooi een andere naam heeft gekregen is het ze nog nooit gelukt. En dus is dat toch wel een avond om je op te verheugen. Want het zou Feyenoord best kunnen lukken na die 1-1 in Warschau vorige week tegen Shakhtar. Uit Oekraïne, uit Donetsk, een stad waar de ploeg natuurlijk al jaren niet meer speelt. 2014 was het voor het laatst dat Shakhtar Donetsk daadwerkelijk in Donetsk voetbalde. Shakhtar is nog wel een goede ploeg, liet het zien vorige week. De ploeg was wel minder dan Feyenoord, maar kwam op voorsprong. Feyenoord in de slotfase toch met de gelijkmaker. Groene rook te zien boven de Kuip. Natuurlijk weer het een en ander afgestoken, maar wel één lege tribune ook te zien. Want er stond nog een straf van de UEFA. En door die straf mocht Feyenoord vorige week geen supporters meenemen naar de uitwedstrijd en moet vanavond de noordzijde, waar de meest fanatieke fans van Feyenoord zitten, leeg blijven. Er is afgetrapt onder toezicht over van zo'n 37.000 toeschouwers. Het zou een hele mooie avond kunnen worden voor het Nederlands voetbal als Feyenoord hier zou weten te winnen van Shakhtar Donetsk. Na een halve minuut voetballen in Rotterdam-Zuid is het 0-0. Ja, het gaat nu pas beginnen, zeiden we net. Raymond, wat staat haar nu te wachten, denk je? Nou ja, kijk, zij zijn wel ontstaan natuurlijk als het in het hele stikstofdebat en de oppositie daartegen. Hè, waarbij zij ook zegt van nou, ik ontken het hele probleem niet. Alleen ik denk wel dat we mensen wat respectvoller kunnen behandelen en met andere woorden ze ook wat meer ruimte kunnen geven. Hè. Dan komt dat jaartal 2030 weer terug. Ja, wat zij nu te wachten staat, dat zijn alle krachten die Julia net beschrijft in de provincie om daarover te gaan praten. En in Den Haag, ik zie hier op teletext dat er in Den Haag wordt nagedacht over handreikingen aan de Boer-Burgerbeweging. Ja, kijk, ik werk niet meer bij de VVD, maar als ik daar nu zou zitten, dan zou ik inderdaad kijken of we niet BBB kunnen omarmen. Want eigenlijk is het natuurlijk voor zowel de VVD als het CDA ontzettend fijn dat er nu een partij heel groot is geworden die wat langzamer willen, die wat op de rem willen trappen. Wat VVD en CDA eigenlijk ook willen. Gaat. Ja, nou, ik weet niet of Mark Rutte dat hetzelfde ziet als ik, want die wil natuurlijk vooral ook dat het kabinet stabiel blijft. En dat kan je niet garanderen als je die enorme handreiking aan BBB doet. Maar ja, laten we ook eerlijk zijn, los van rekenen met zeteltjes en dergelijke, als je zo ontzettend groot wordt in bijna iedere provincie, de grootste vanuit het niets, by far de grootste in de Eerste Kamer. Hè, dat brengt ons ook nog even op de linkse wolk die in mijn ogen wat dat betreft mislukt is. Kan me zo dan op. Kun je niks anders dan een enorme handreiking doen aan die partij. Ja, dat zou zeker niet meer staan. Is dat politiek slim nu? Rutte moet haar omarmen? Oh, dat gaat hij doen in ieder geval. Ja? Ja, maar D66 vindt dat niet leuk, hè? Doen. Ja. Nee, maar kijk, in de podcast hebben we het er al vaker over gehad en dat zal ik dan hier nog herhalen. Mark Rutte is niet zo geïnteresseerd in problemen echt oplossen, maar politieke problemen oplossen kan hij als de beste. Dus die is alweer in geitenpaadjes en weet ik wel hoe hij dat allemaal noemt aan maar het denken. Hij heeft een probleem, namelijk mevrouw Kaag, die heeft hier heel erg op ingezet op die versnelling van het stikstofbeleid. Ja, maar reken maar dat hij er weer uitkomt. Ja? Jawel, okay. Het gaat natuurlijk heel erg versnellen, maar dan komt er een handreiking als dat dwingend instrumentarium er wel komt, maar niet dat de provincies zelf mogen weten of ze er ook gebruik van willen maken. En dan kunnen alle provincies zeggen dat ze dat natuurlijk niet gaan doen. Ja. Dat is al een handreiking. En er is ook geen alternatief, hè? Want ik zat in de auto hier naartoe nog even na te denken. Want PvdA heeft een beetje gewonnen. Ik vind het knap wat Volt een jaar 21 gedaan hebben. Je kan nog een heel verhaal houden over de VVD die redelijk stabiel is gebleven. Maar toen ik erover zat na te denken, dacht ik, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Eigenlijk heeft bijna iedereen natuurlijk gewoon verloren. En er is maar één winnaar en dat is die BBB. Allemaal en daar zul je wat mee moeten. En het alternatief is ook een kabinetscrisis bijvoorbeeld, hè? Want jij zegt, D66 gaat er niet mee akkoord. Nou ja, dat is de vraag, dat weet ik niet. Maar. Nee, maar dat zou ik ook zeggen als ik jou was van, dat lijkt me toch niet dat D66 dat graag wil. Maar geen van de coalitiepartijen zal nu zitten te wachten op verkiezingen. Nee. Ik praat in deze uitzending met voormalig VVD-campagne-strateeg Raymond Mens en oud-politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher, Julia Wouters, over de verkiezingsuitslag en de campagne. Raymond, de reden dat de BBB zo heeft gewonnen volgens jou wordt het best verwoord door René van der Gijp. Ik heb ook BBB gestemd, Taureus. Ik wilde gewoon de boeren waarvan ik vind dat het gewoon niet goed behandeld worden. Maar ook de mensen in Groningen, ook de mensen van de toeslagaffaire, maar ook de mensen in Valkenburg gewoon hard onder de riem steken. Die mensen zijn gewoon niet goed behandeld. En dat moet gewoon heel snel opgelost worden. En dat wordt niet opgelost door Jette. Want dan ben je voor dit weet 8 miljard aan stikstof kwijt. Ja, dit viel me heel erg op omdat Angela de Jong vandaag een column schreef in het Algemeen Dagblad. Die had de hele verkiezingsavond zitten kijken, ook naar de NOS, wat ik ook heb gedaan. En die zei, voor de beste duiding had je eigenlijk naar Vandaag Inside moeten kijken. En als het om deze quote gaat, ben ik het daar ook mee eens. Want waarom is dit zo kernachtig? Nou, omdat wij in de podcast ook meerdere keren hebben besproken. En we hebben er net ook even kort aan gerefereerd. Dat iets wat begon als een partij die zich verzette tegen die stikstofplannen, uiteindelijk voor een veel breder gevoel kwam te staan van zij in Den Haag bepalen. En wij hebben daar hier met name ook op het platteland, om even plat te slaan, te weinig zeggenschap op. En je hoorde Caroline van der Plas ook, ik zei het net al, de afgelopen dagen ook veel vaker over, nou, die buslijnen die weer terug moeten komen. Een verbreding. Politiebureau wat gewoon weer in een dorp hoort te staan. En René van der Gijp zei even later ook in dat fragment van, joh, ik ken al haar standpunten ook niet, maar dit gevoel heb ik erbij. En dat is denk ik belangrijk, omdat... Want zo werken veel kiezers. Ja, en dat is ook helemaal niet gek. Je hoeft echt niet alle standpunten te kennen om op iemand te stemmen. Ook niemand zal alle standpunten van de VVD of het CDA kennen. De vraag is, heb ik er vertrouwen in, om in de woorden van René van der Gijp te spreken, dat deze mevrouw op een respectvolle manier met mensen omgaat en die problemen wil oplossen. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Wat je als kiezer wil, hoef je het helemaal niet met iemand 100% eens te zijn. Nee. Ja, jullie, kan je het vergelijken met de opkomst van Fortuyn en Baudet? Ja en nee. Ik denk dat er al eigenlijk sinds de Leefbare, hè, die bij de lokale verkiezingen meededen, een enorme hang is naar iemand die luistert naar mensen. En we hebben in de podcast hebben we ook dat gesprek met Wopke Hoekstra, Kaag en Hermans besproken. Dat die helemaal alleen maar, ja, in Buitenhof, die alleen maar in beleidstaal en jargon praat. En helemaal losgezongen van alle emotionele lading. En ik vond dat een goede uitzending, maar ga door. Ja, want het was namelijk heel erg op de inhoud. Ja. Maar een echt goed politicus. Of een echt goed politicus kan zowel inhoud als emotionele lading met elkaar verbinden. Dat is heel erg moeilijk. En dat kon Fortuyn ook? Dat kon Fortuyn, die zat heel goed in de inhoud. Baudet weet ik niet. Baudet niet, maar die sprak wel ook dat tegengevoel aan. En Pim kon iets wat de LPF, die daarna het moest gaan doen, ook niet kon. Dus en waar ik... dus die emotie, die kiezer, die is steeds op zoek naar hoop, inderdaad, naar hoop. En die heeft nu een nieuw baken gevonden. De woede zit bij Wilders en de hoop zoekt ook een stem. En die kan ook bij links terechtkomen, trouwens, hoor, ben ik van overtuigd. Want wat mensen willen is dat ze gehoord worden, dat problemen opgelost worden. En die problemen hoeven niet, weet je, de schuld ligt bij migratie. Maar als ze op een andere manier gewoon een huis kunnen krijgen, dan is dat probleem ook opgelost. Ja. Maar waar ik heel bang voor ben, is dat politiek besturen is echt wat anders dan een mooi idee op een leuke manier aan een talkshowtafel kunnen brengen. Bij Baudet ook duidelijk geworden dat het iets anders is. Nou, dat is toch echt maar... De BBB gaat ook als grootste in al die provincies waarschijnlijk ook gewoon bestuurders leveren. Ja. Dat was bij Baudet nooit echt een optie. Ja. En dat is echt een vak apart. Ja. En wij praten natuurlijk veel over frames, dat is ons vakgebied, hè, en over spin. Maar er zit, Julia refereert aan Pim Fortuyn, er zit ook wel degelijk inhoudelijke lading achter, namelijk die roep om de menselijke maat. Dat had Fortuyn ook al, kleine ziekenhuizen, kleine scholen. Je ziet het aan Omtzigt, die in dat boek over een nieuw sociaal contract beschrijft, dat als je de overheid een keer nodig hebt, dat het wel zo fijn is dat je eindelijk eens iemand in de ogen kan kijken. Het is telkens die sociaal-conservatieve hoek, die vrij leeg is in Nederland, en waar dan een nieuwe opduikt en die het goed doet, maar tot nu toe beklijft het niet. Nee, want dat is om echt ook... je kan een heel mooi verhaal hebben, maar om ook te zorgen dat er in de werkelijkheid iets gebeurt. Ook dat als, is een ander vak. Want, kijk, Mark Rutte zit nu al zich in zijn vuistje te gniffelen, want hij weet dat ook de bestuurders van BBB zullen zich aan de wet moeten houden. Ja. En als ze denken, well, ik heb scheid aan die wet, nou, dan komt hij, ik ben nou zijn naam even kwijt, maar die man die al die rechtszaken tegen de staat volle broek, voert, ja. Die komt dan ook gewoon... Maar ze hebben een wetswijziging aangekondigd. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ik wil nog even naar de campagneleider van het CDA, Derek Boswijk, die zei vanmorgen dit over de winst van BBB. Zijn, want ik denk echt dat Tjeerd de grootste campagneleider voor het BBB is geweest. Dat Tjeerd niet gaat zeggen, we gaan een mes op de keel gaan zeggen, maar die energie steekt in het kabinet en zegt, potverdorie kabinet, kom nou eens een keer met die regelingen, dat we daadwerkelijk stikstof kunnen gaan reduceren. Ja, Raymond, heeft hij gelijk? Was Tjeerd de Groot de campagneleider van de boer-burgerbeweging? Nee, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Dat zou Caroline van der Plas tekort doen, maar ik snap heel goed, het is ook heel erg fijn, en dat zal in het geval van Tjeerd de Groot ook zeker gebeurd zijn. Het is heel erg fijn om je aan iemand te ergeren. En Tjeerd de Groot, met zijn uitspraken over het halveren van die veestapel, dat wekt toch gewoon heel veel woede. En die maakt de mensen op het platteland alleen maar boos, toch? Ja, en precies. En je wist dan, als je daar fel tegen bent, en dat is een beetje wat ook een aantal andere mensen zeiden van Derksen zei dat bijvoorbeeld, ik stem op de BBB, want ik wil het Kaag heel moeilijk maken. Ik denk dat heel veel mensen inderdaad op de BBB gestemd hebben, omdat ze die man, meneer de Groot, heel moeilijk wilden maken. En ik kan me de frustratie van Derk Boswijk daarin wel voorstellen, want hij is namens het CDA juist bezig om heel pragmatisch die twee verschillen bij elkaar te brengen. Ja, we gaan even naar Arman Afsaroglu, want er is gescoord. Het is 1-0 geworden voor Feyenoord in de Kuip. In de 9e minuut maakt Santiago Jiménez de goal. En het is een belangrijke goal die het Nederlands voetbal aan het eind vanavond misschien wel een tweede Champions League plaats gaat geven. En voor Feyenoord recht zou kunnen geven op een kwartfinale plek in de Europa League. Geweldige herovering van de bal van Feyenoord. Jaan Baks die Jiménez bereikt. En met een simpele beweging tussen twee man schiet hij uiteindelijk raak buiten bereik van Trubin. Feyenoord heeft dus de vroege voorsprong tegen Shakhtar Donetsk. 1-0 Jiménez. Ja, Julia, je kan wel zeggen dat het heel goed uitkwam bij de boerburgerbeweging dat Tjeerd de Groot er zo vol in ging, of niet? Ja, want het was heel polariserend. En dus snap ik ook wat hij zegt. En toch moet de verantwoordelijkheid voor het grote populariteit van de BBB ook bij het slecht functioneren van het CDA leggen. Dus het is te makkelijk, want juist ook als het een coalitiepartner van je is die dat soort polariserende taal uitslaat, wat echt, ik denk dat boeren zo gingen hyperventileren daarvan dat ze al het andere helemaal niet eens meer gehoord hebben, dan is het jouw taak om onze CDA zeggen, nou, maar wij zitten er ook bij. Wij zorgen dat het fatsoenlijk wordt. En wij gaan zorgen dat dit... Hebben ze wel geprobeerd. Ze hebben echt gestreden om die wet een beetje soepeler te maken. Is dat ook gelukt, maar ze hebben het niet over het voetlicht gekregen. Nee, ze hebben het de hele tijd over dat jaartal gehad. En dat is echt een inschattingsfout geweest. Want we zeggen ook, kijk, dus heel veel mensen die helemaal nooit geraakt worden door die stikstofwet zijn ook enthousiast, omdat het gaat over luisteren naar mensen. En een overheid die naast mensen staat als ze moeilijke dingen moeten doormaken in plaats van tegenover ze staan. Het CDA heeft ook niet naast die mensen gestaan. Die heeft het alleen maar over dat jaartal gehad. En hoewel dat af en toe een hele korte opleving van enthousiasme gaf, is dat niet de oplossing. Want die ook Boswijk als je... is wel alle boerderijen langs geweest, hè, van ja, Nederland. Kijk, maar die Boswijk die heeft ook een heel mooi visieplan neergezet. Ja. Alleen dan moet dat, ja, weet je, het is niet alsof hij in zijn eentje het CDA kan redden. Dan moet dat wel verkocht worden ook vervolgens. Ja, ja. En dat kan niet door hem. Dat moet dan door de grote leider gedaan worden. Oké, we gaan zometeen uitgebreid verder praten in de podcast. Dan gaan we onder andere praten over de linkse wolk en de tweestrijd en zo. Maar voor nu gaan we nog even buurten bij Arman Afsaroglu in Rotterdam. Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk. Ja, geweldig moment hoor voor Feyenoord. Dat ze zo vroeg in de wedstrijd op voorsprong komen. Het is alweer de vijfde goal in de Europa League van Jiménez, de Mexicaan die vlak voor de wedstrijd vorige week begon. Opeens geblesseerd moest afhaken, maar dat was meer uit voorzorg. Zei Arne Slot later, zo belangrijk dat hij vandaag wel gewoon vanaf het begin kan meedoen. Knappe goal, zo tussen twee man in het 16 meter gebied met één handige beweging. Glipt hij er langs en schiet hij binnen. En dan heb je normaal gesproken op zo'n Europese avond altijd zo'n exploderende kuip. Zo'n geluid wat je eigenlijk niet met woorden kan omschrijven. Je moet het alleen voelen. Als je hier bent, voel je wat dat betekent. Dat is nu wel iets minder omdat het deel van het publiek achter het doel van de doelman van Shakhtar opeens ontbreekt. Maar de 37.000 die er wel zitten maakt geluid voor nog meer. Schot nu van Jaan Baks. Dat iets van een paar meter naast het doel gaat van Trubin. Feyenoord heeft de controle. Feyenoord is beter. Shakhtar in de problemen na 12 minuten in de Kuip. Feyenoord 1-0 voor tegen Shakhtar Donetsk. Daarmee komen we aan het einde van Dit is de Dag. We gaan zo verder praten voor de podcast De Spin Doctors. Want is de tweestrijdtactiek van de VVD nou mislukt of niet? Het antwoord op deze vraag kunt u vanavond vanaf 8:30 beluisteren in uw favoriete podcast-app. Frenk van der Linden zit klaar en praat zometeen voor Kunststof met schrijver René Kaptein. Zet je maar schrap voor een ode aan het buurtcafé. En vanaf 8:30 zijn wij opnieuw op deze zender te beluisteren met Langs Lijn en Omstreken. En daarin nog meer voetbal. AZ speelt tegen Lazio Roma in de Conference League. Heel graag tot dan. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.